Francia, Piazza Vittorio Idoi, operonul pe partea stângă. Urmează stația Gara de Nord, operonul pe partea dreaptă. Urmează stația Bacarat, operonul pe partea dreaptă. Urmează stația Cângaș, operonul pe partea stângă. Urmează stația Semănătoarea, operonul pe partea dreaptă. Urmează stația Gheorghevești, operonul pe partea dreaptă. Urmează stația Eroilor, operonul pe partea stângă. Stimați călători, trenul circulă în direcția Republică, pentru direcția Industriilor, coborâți în stația Eroilor. Urmează stația Izvor, operonul pe partea dreaptă. Urmează stația Piața Unirii 1, operonul pe partea stângă. Urmează stația Pincuri Noi, operonul pe partea dreaptă. Urmează stația Mihai Bravu, operonul pe partea dreaptă. Urmează stația Victor 1, operonul pe partea stângă. Urmează stația Nicolae Izvorescu, operonul pe partea stângă. Urmează stația Titan, operonul pe partea stângă.